इस पर शौर्य ने कहा, अंकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। इसके बारे में कुछ भी पता चल जाए तो मैं भी श्योर हो जाऊंगा कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। वरदान ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शौर्य फिलहाल तुम जाकर आराम कर लो, बहुत थक गए हो। शौर्य अपने कमरे में गया, उसने कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। नहाने के बाद शौर्य वापस अपने कमरे में आया। वो टाल से अपने बाल पोंछ रहा था, उसने टाल सोफे पर फेंका और फिर बेड पर जाकर धड़ाम से लेट गया। शौर्य का ध्यान तभी नाइट स्टैंड पर रखी गाड़ी की चाबी पर गया। शौर्य ने चाबी उठाई, ड्रॉर खोला और गाड़ी की चाबी उसमें रखने लगा। तभी उससे वो पेन मिला जो उसे कॉलेज में एक लड़की ने दिया था। शौर्य ने वो पेन उठा लिया। वो उस पेन को देखता रहा और तभी उसे कुछ याद आया। शौर्य ने फिर से अपना सारा कबर्ड ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने सारे कपड़े इधर उधर कर दिए। वो कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। अंत में शौर्य के हाथ में एक घड़ी लग गई। वो घड़ी काफी महंगी लग रही थी। शौर्य बहुत देर तक उस घड़ी को ही देखता रहा और तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। शौर्य कॉलेज में बॉक्सिंग लड़ रहा था। पूरा कॉलेज बॉक्सिंग मैच देखने आया था जिसमें से 70% लोग शौर्य को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हीं में से शिवाय, दिव्यांश और विराज भी शौर्य को सपोर्ट कर रहे थे। देखते ही देखते शौर्य पूरे कॉलेज के सामने बॉक्सिंग मैच जीत गया। बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद शौर्य कपड़े पहनकर रिंग से बाहर आया। शिवाय ने आते ही शौर्य को गले लगाकर कहा, क्या बात है मेरे चीते, एक बार फिर जीत गया। शिवाय की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी शौर्य के पास एक लड़का आया और उसने शौर्य को एक गिफ्ट दिया। शौर्य ने वो गिफ्ट पकड़ा ही था कि वो लड़का वहां से चला गया। शौर्य ने खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी और एक घड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, नो डाउट मिस्टर शौर्य राजपूत, आप सच में एक विनर हैं। मेरी तरफ से ये घड़ी है ताकि आपका समय हमेशा अच्छा चलता रहे। आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही जीतते रहें, मैं आपको हमेशा जीतता हुआ देखना चाहती हूँ। शौर्य ने वो घड़ी देखी तो वो एक ब्रांडेड घड़ी थी। शौर्य ने शिवाय का मोबाइल लेकर उस घड़ी का प्राइस पता किया। वो घड़ी करीब 50,000 की थी। शौर्य प्राइस देखकर हैरान हो गया। शिवाय समझ गया कि शौर्य को गुस्सा आ रहा है। शिवाय ने शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे काबू करते हुए कहा, रहने दे, वो लड़की सामने नहीं आएगी, वो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने पहली बार तुझे ऐसा कोई गिफ्ट दिया है, वो तो तुझे भेजती रहती है। शौर्य ने गुस्से में कहा, शिवाय गिफ्ट भेजने की भी हद होती है, ये 50,000 का गिफ्ट है। अगर वो कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है तो मुझे ऐसी लड़की से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जो स्टूडेंट्स शौर्य को सपोर्ट कर रहे थे वो लड़की भी उन्हीं के साथ उस हॉल में मौजूद थी। शौर्य ने रेफरी से माइक लिया और बोला, अटेंशन प्लीज, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं प्लीज एक बार फिर बैठ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स वहां थे वो वापस से हॉल की सीट पर बैठ गए। शौर्य ने उस घड़ी को सबको दिखाकर कहा, मुझे अभी किसी लड़की ने एक गिफ्ट भेजा, जिसने भी भेजा है वो जरा मेरे सामने आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौर्य कुछ सेकंड तक इंतजार करता रहा लेकिन उन सब में से कोई भी लड़की नहीं आई। शौर्य ने फिर गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं बैठी हो और मेरी बातें सुन रही हो, लेकिन सामने आने से कतराती हो। देखो तुम जो भी हो चुपचाप मेरे सामने आ जाओ और अपना ये महंगा गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे ये महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन इस बार भी कोई लड़की शौर्य के कहने पर अपनी चेयर से नहीं उठी। शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लगभग माइक लेकर चिल्लाता हुआ बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? बाप के पास पैसा ज्यादा आ रहा है जो 50,000 का गिफ्ट बांटती फिरती हो? तुम जैसी लड़कियों को पैसों की कदर नहीं होती, अपने बाप से जाकर पूछना कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़कियां तो सेकंड भी नहीं लगाती पैसे खर्च करने में। शौर्य ने फिर गुस्से में माइक जमीन पर दे मारा और वहां से घड़ी लेकर चला गया। कॉलेज में कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शौर्य पार्क में अकेला बैठा हुआ शिवाय का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की आई जिसने बुर्का पहना हुआ था। वो शौर्य के बराबर में बैठ गई और उसने एक चिट्ठी शौर्य को दी। शौर्य समझ गया कि ये चिट्ठी भी उसी लड़की ने दी है। वो लड़की चिट्ठी देकर चली गई। शौर्य ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, यकीन नहीं आता आप जैसा इंसान इतना कड़वा भी बोल सकता है। आपने उस दिन बिना सोचे समझे ना जाने मुझे क्या क्या कह दिया। मेरा मन नहीं था कि मैं आपको सफाई दूं, लेकिन दिल ने कहा कि एक बार आपको सफाई देनी चाहिए। पहली बात, मैं किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ। दूसरी बात, मेरे पेरेंट्स नहीं है, बस एक दीदी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये जो गिफ्ट मैंने आपको दिया था ये मेरे अपने पैसे थे। मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी जिससे मैंने आपको ये गिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने तो दिल ही तोड़ दिया, ना जाने क्या क्या बोल दिया। आपको इसी बात का गुस्सा था ना कि मैंने इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया। आप खुद ही बताइए, कम से कम इंसान के स्टैंडर्ड को देखकर ही तो गिफ्ट दिया जाता है। मैंने आपके स्टैंडर्ड को देखकर गिफ्ट दिया। आप शिवाय रघुवंशी के दोस्त शौर्य राजपूत हैं, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये गिफ्ट तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तो वो आपकी रईसी के हिसाब से ही आपको गिफ्ट दिया है। अब आप इसे कुछ भी समझे, उस दिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। शौर्य ने वो लेटर पढ़ा और उठकर इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन आसपास इतनी लड़कियां थी कि शौर्य समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की कौन थी। लेकिन उस लेटर को पढ़कर शौर्य इमोशनल जरूर हो गया। फ्लैशबैक एंड। शौर्य ने फिर से अपना कबर्ड खोला तो उस लड़की का आखिरी लेटर भी उसके हाथ लग गया। शौर्य ने एक बार फिर उस लेटर को पढ़ लिया। शौर्य ने लेटर को पढ़कर अपनी होंठों से चूम कर कहा, है मेरी चाशनी, कहाँ हो, आ क्यों नहीं जाती। शौर्य कुछ देर और पुरानी यादों में ही रहा और फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी फैमिली बुरे तरीके से नशे में डूब चुकी थी। चारों पांचों भाई एक दूसरे को संभालते हुए क्लब से बाहर आए। उनका हेड हर्षवर्धन तो पूरे फॉर्म में था। हर्षवर्धन ने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जी भरकर डांस किया था और जी भरकर ड्रिंक की थी। हर्षवर्धन ने एक ही दिन में शिवाय और दिव्यांश की सारी शिकायतें दूर कर दी थी। शिवाय भी अपने चाचू के साथ खूब मस्ती कर रहा था। बाहर आने के बाद सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी उनके ड्राइवर आगे आए और एक एक को गाड़ी में बैठाने लगे। आखिरी में जब राजवीर को गाड़ी में बैठाने लगे तो राजवीर ने नशे की हालत में कहा, ये तो मेरी बुलेट नहीं है। मेरी बुलेट कहाँ है? ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए कहा। सर आपकी बुलेट तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज के पार्किंग में खड़ी है, अभी आप इसी में बैठ जाइए। राजवीर भी ड्राइवर के कहने पर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर सबसे पहले राजवीर के घर गया ताकि राजवीर को वहां छोड़ दे। ड्राइवर ने जैसे तैसे राजवीर को संभाल कर उसके घर की बेल बजाई। रूही ने गुस्से में दरवाजा खोला क्योंकि राजवीर ने उसे नहीं बताया था कि वो हर्षवर्धन के साथ क्लब जा रहा है। रूही उसे फोन पर कॉल कर रही थी लेकिन राजवीर ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। रूही ने जब राजवीर को नशे की हालत में देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। ड्राइवर ने रूही को देखकर कहा, मैडम सर ने आज थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली इसलिए मुझे आना पड़ा। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो फिर भी राजवीर को संभालते हुए अंदर ले आई। ड्राइवर ग्रीट करके चला गया। वहीं रूही राजवीर को लेकर उसके कमरे में गई। उसने राजवीर को बेड पर लिटा दिया। राजवीर इस वक्त बड़बड़ा रहा था जिसे रूही ने ठीक से सुना नहीं। रूही ने राजवीर के जूते उतारे, उसकी घड़ी उतारी और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रूही जैसे ही पलट कर जाने लगी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और रूही सीधे राजवीर के ऊपर जा गिरी। राजवीर ने नशे की हालत में कहा, ए छटोरी बिल्ली, अपने पति को छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने पति की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कभी नहीं पूछती राजवीर तुमने खाना खाया, कभी नहीं कहती राजवीर मैं तुम्हारे लिए लंच पैक कर देती हूँ, माना तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी हेल्प तो कर सकती हो, लेकिन तुम तो महारानी हो, तुम क्यों मेरी मदद करने लगी? ये भी नहीं सोचती कि मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ। सब सही कहते हैं, शादी करके आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। मेरी हालत देख लो, पहले घर का काम करो, फिर ऑफिस जाओ, फिर वापस आकर फिर घर का काम करो। राजवीर के ऐसा कहने से रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही ने फिर से राजवीर की पकड़ से खुद को आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजवीर ने अपने दोनों हाथ रूही की कमर पर लपेट दिए और खुद से सटाकर कहा, क्यों मुझसे दूर भागती हो? अभी से मिलने तो रोज जाने के लिए तैयार रहती थी और मुझसे दूर भागती हो? मुझमें क्या कांटे लगे हैं जो तुम मुझसे इतना डिस्टेंस मेंटेन करती हो? अगले ही पल राजवीर ने करवट लेकर रूही को अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों को चूमकर बोला, तुम्हें पता है रूही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से ऐसा लगा था कि तुम ही हो जो मेरे खालीपन को भर सकती हो, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी औकात तुम्हें पाने की नहीं है, फिर भी ये दिल मान ही नहीं रहा था। इस दिल को मैंने बहुत समझाया लेकिन ये समझा ही नहीं, बार बार तुम्हारी तरफ खींचता रहता था। राजवीर के ऐसा बोलने से रूही के दिल की धड़कने बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। ऊपर से राजवीर के नशे में होना उसे और ज्यादा हैंडसम बना रहा था। रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि राजवीर उसे पहले से ही पसंद करता है। रूही ने हिम्मत करके खुद को राजवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन राजवीर की ताकत के आगे रूही की एक नहीं चली। राजवीर ने फिर से रूही पर अपनी ताकत आजमाते हुए कहा, चुपचाप लेटी रहो, हमेशा गिलहरी की तरफ उदकना जरूरी नहीं है। राजवीर ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तुम्हें पता है चटोरी बिल्ली, तुम इंडियन आउटफिट में बहुत सुंदर लगती हो। जब हम मूवी देखने गए थे और तुमने फ्रॉक सूट पहना था, उसमें तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी तो नजर ही तुमसे नहीं हट रही थी। मन कर रहा था कि तुम्हें ऐसा ही देखता रहूं और अपनी आंखों में बसा लूं। राजवीर जैसे जैसे बोल रहा था, रूही के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। रूही को एक घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अब भी अपने और राजवीर के रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। राजवीर का लव कन्फेशन उसे और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। रूही ने एक बार फिर राजवीर के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए कहा, राजवीर तुम होश में नहीं हो, हटो सुबह बात करते हैं, चुपचाप सो जाओ। लेकिन राजवीर रूही से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने रूही के करीब जाकर फिर कहा, रूही मैं जानता हूँ मैं तुम्हें लग्जूरियस लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को अपना लोगी तो तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। इतना प्यार करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम रघुवंशी मेंशन में किसी को याद नहीं करोगी। सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, एक अच्छी फैमिली चाहता हूँ। क्या रूही राजवीर के जज्बातों को समझेगी? क्या डैनी सांझ के बारे में पता लगाने में कामयाब होगा? कौन है वो लड़की जो शौर्य को गिफ्ट भेजती थी?